57 lat zapewnia dostęp do bezpiecznych i skutecznych leków. Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Program Trzeźwolskich w Radio Niedzielę, 31 kwietnia, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Przez ulewy, pogotowie przeciwpowodziowe w trzech powiatach województwa śląskiego. Po awanturze na parkingu we Włoszech nie żyje 45-letni Polak kierowca tira. W Karkonoszach Polacy i Czesi wspólnie apelowali o otwarcie lokalnych przejść granicznych. Pogotowie przeciwpowodziowe na Śląsku. W związku z intensywnymi opadami deszczu wojewoda ogłosił je na terenie powiatów bielskiego, pszczyńskiego i bieruńsko-lędzińskiego. Najwięcej lokalnych podtopień do tej pory odnotowano w Bielsku Białej. Strażacy interweniują także w Pszczynie, Cieszynie i Żywcu. Do tej pory już 70 razy, mówi rzeczniczka wojewoda Alina Kucharzewska. W związku z trwającymi intensywnymi opadami deszczu wzrosły stany rzek Wisły i Łownicy oraz przekroczone zostały stany ostrzegawcze i alarmowe wód na posterunkach wodoskazowych. Dlatego wojewoda śląski po południu ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe. Zobowiązał również włodarzy z tych terenów do zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia, między innymi dla województwa śląskiego. Obowiązuje do jutrzejszego poranka. Polski kierowca tira został zabity podczas awantury na parkingu we Włoszech. Do incydentu doszło koło miasta Savona w Ligurii. 45-letni mężczyzna został zaatakowany nożem podczas sprzeczki z dwoma Białorusinami i Polakiem, z którymi wcześniej jadł kolację. Świadkowie, widząc rannego mężczyzna, wezwali policję i pogotowie. Na ratunek było już za późno. Karabinierzy zatrzymali wszystkie osoby uczestniczące w bójce. Cała trójka usłyszała zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci. Chcemy otwartych granic, chcemy otwartych serc. Takie hasła przynieśli ze sobą Polacy i Czesi na spotkanie w Albeżyckiej Przełęczy w Karkonoszach. Rozłożyli długi ogobrus, który sięgał z polskiej strony na czeską. Nie zabrakło parek, czyli parówek, piwa, miodu, serów. Za odebrzane granice. Ludzka Frantowa i Grzegorz Potoczek mówią, że od 11 tygodni nie można się spotykać, a granica dla tych, co mieszkają kilkaset metrów od niej, to nie to samo, co dla mieszkańców miast w głębi Polski i Czech. Ja bych byla proto, aby nam říkali pravdu, jak to je, jakie to pro nas bezpieczne. Psychicznie cierpimy, że odebrano nam możliwość życia, jak to było do tej pory. To nie są żadne fanaberie, jakieś polityczne manifesty teraz, tylko po prostu próba powrotu do tej tak zwanej normalności. Spotkanie zostało zorganizowane w 24. rocznicę manifestacji w sprawie otwarcia granic między Polską a Czechami. Wtedy najpierw zostały otwarte lokalne przejścia, a później weszliśmy do strefy Schengen i kontrole graniczne zniknęły. Imię Adama Mickiewicza jednemu ze skwerów nadały władze Wilna. Wieszcz przez lata mieszkał w dzisiejszej stolicy Litwy. Zachowało się tam wiele miejsc z nim związanych. Imieniem Adama Mickiewicza nazwany został skwer, na którym znajduje się odsłonięty w 1984 roku pomnik wieszcza. Wileńscy radni napisali, że Adam Mickiewicz pochodził ze starej szlachty litewskiej, która mówiła po polsku. Rodzice poety nazywali siebie Litwinami, a Litwę swoją ojczyzną, czytamy w uzasadnieniu. Niedaleko przy Zaułku Bernardyńskim, gdzie poeta mieszkał przez kilka miesięcy, jest Muzeum Adama Mickiewicza. Jak zwraca uwagę kustosz tej placówki Alicja Dzisiewicz, jest to jedno z wielu miejsc w mieście związane z wieszczem. Te budynki, które do dzisiaj się zachowały, są ozdobione tablicami pamiątkowymi, tu Mickiewicz i czym się zajmował, zazwyczaj jest tak. Skwer znajduje się obok starego gotyckiego kościoła świętej Anny oraz kościoła świętego Franciszka i świętego Bernarda. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy deszcz tylko miejscami na Podkarpaciu. Będzie od 7 stopni na wschodzie kraju do 13 w okolicach Szczecina. Jutro będzie już więcej rozpogodzeń. Przelotny deszcz tylko na Podhalu, a najwięcej słońca nad morzem. Termometry pokażą 16 stopni w Trójmieście, 18 w Warszawie, Lublinie, Krakowie i Katowicach, 20 w Szczecinie i Poznaniu, 21 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Tu Trójka. Chciałem tylko powiedzieć, że trójka była ze mną zawsze, jak rodzina. Jestem z trójką i będę z trójką. Pozdrawiam, Piotr z Gdyni. Kochana trójko, nie wyobrażam sobie się po prostu wyłączyć się gdzieś jak bliska osoba. Dzień dobry, tylko chciałem zapewnić, że jestem i będę z trójką. Jestem z wami, trzymam za was kciuki cały czas i nie dajcie się. Wszystkiego najlepszego. Życzę dużo powodzenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. O, jaki grzeczny chłopczyk. A co byś chciał dostać chłopczyku na Dzień Dziecka? Laptopa, Barbara. Laptopa. Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, konsole, laptopy, elektryczne hulajnogi. Rewelacyjne pomysły na prezenty w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Nowotwory to plaga XXI wieku. Pamiętaj, że możesz obniżyć ryzyko zachorowania, jeśli regularnie robisz badania profilaktyczne, zdrowo się odżywiasz i prowadzisz aktywny tryb życia. Dowiedz się więcej, wchodząc na stronę planujedługiejżycie.pl. Co z wakacjami? Według Polskiej Organizacji Turystycznej 87% deklarujących wyjazd na wakacje w tym roku wybierze Polskę. A czym pojedziemy na urlop? Większość z nas zdecyduje się na własny samochód. Toyota, najchętniej wybierana w tym roku marka w Polsce, przygotowała z tej okazji specjalną ofertę. Bezpieczne i niezawodne auta Toyoty dostępne są od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Na przykład wyróżniająca się unikalnym designem Toyota CHR z rabatem do 17 100 zł. To świetna wiadomość, bo kupując Toyotę na lato, wybierasz samochód na lata. Więcej na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Dobry wieczór. Pozostajemy jeszcze w strefie powtórek. Scena teatralna Trójki. Co oznacza, że wciąż czekamy na premiery. Trudnej sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się, podjęto decyzję, by przywoływać słuchowiska z naszej sceny, te, które uważamy za najlepsze. Tak, wybory są absolutnie subiektywne, czyli tworząc teatralno-trójkową listę przebojów, kieruje się wyłącznie swoim gustem. Nie ma głosowania na tę listę, nie ma też miejsc. Dlaczego? Już odpowiadam sobie na to pytanie, gdyż w ogóle i w szczególe nie zabierają Państwo głosu, mimo naszych apeli i próśb o opinię na temat premier. Rozumiem, bo słuchowiska nie należą do najłatwiejszych. Może powtórki utorują Teatrowi Polskiego Radia drogę do odbiorcy. Od razu dodam, że ja niekiedy potrzebuję ponownego posłuchania, by odnaleźć się w świecie danej sztuki. Niekiedy nawet trzykrotnie słucham i dopiero wtedy odkrywam pewne niuanse, urok i tak dalej. No to tyle. To był wstęp, a teraz powitam autora sztuki radiowej, która otrzymała trzecią nagrodę w konkursie Nasłuchiwanie Gościnność. Pan Mateusz Żaboklicki ponownie z nami po prawie 3 miesiącach. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Filolog klasyczny. Wtedy ukrywaliśmy, że tak powiem, pańskie wykształcenie, żeby był rodzaj suspensu. No teraz już nie ma powodu, bo mogli byli państwo nas słuchać. Tłumacz, poeta, autor kilku dramatów. Jeszcze przypomnijmy, że wziął pan udział w Trójki i Zaiksu, konkursie na sztukę radiową, Nasłuchiwanie Gościnność. No i jury pod przewodnictwem profesora Jacka Kopcińskiego przyznało panu właśnie nagrodę trzecią, zastrzegając, że to miejsce nie ma większego znaczenia, no ale proceduralnie należało jakoś podzielić te nagrody. Laureat poza czekiem otrzymał jeszcze gotowe słuchowisko. Tutaj w reżyserii Anny Wieczór-Bluszcz. Premiera odbyła się 8 marca tego roku. Słuchowisko okazało się nie tylko zupełnie wyjątkowe, ale też wyjątkowo krótkie. No i o tym nie rozmawialiśmy przed premierą, więc dzisiaj mają Państwo szansę po raz pierwszy posłuchać, co na ten temat powie nam nasz gość. Jeszcze dodam, żeby Pana ośmielić, bo zauważyłam już, że należy Pan do niewielkiego pewnie grona ludzi bardzo skromnych i nieśmiałych. Otóż zwarta struktura, onomatopeiczność, teraz ułatwi nam życie. Wyraźny zwrot i tempo akcji to cechy sztuki radiowej, współczesnej na pewno. Brał pan pod uwagę to, czy samo tak ułożyło się? Starałem się wziąć pod uwagę może w konsekwencji takiego podejścia słuchowego, to znaczy podszedłem do pisania uchem bardziej niż okiem. W konsekwencji wyszedł na tyle zwarty tekst, że wyszło krótko. Częściowo to wynikało też z wymagań konkursowych, więc wolałem przesadzić może w tę stronę. Mhm. Ale nie obawiam się krótkich rzeczy. Myślę, że to zawsze trochę mniejsze ryzyko. Może trochę mniej narażam słuchacza czy widza, jeśli będę przez krótszy czas na nim pośrednio jako autor eksperymentował, ale te cechy dramatu radiowego, jeśli udało mi się tam zawrzeć, to się cieszę. No i tak wyszło. Ostatecznie to zawsze trochę tak wychodzi. No tak, ale w takiej lekkiej formie próbowałam przekazać ideę, że rzeczywiście współczesny świat wymaga od nas, odbiorców sztuki radiowej, no właśnie, takiego dostosowania się do rytmu tego życia, który nas otacza. My jesteśmy już przyzwyczajeni do tego ogromnego tempa i trzeba się w ogóle spieszyć. Mhm. W związku z tym takie nagłe zatrzymanie słuchacza przy radioodbiorniku na przykład poprzez prezentację całego wesela Stanisława Wyspiańskiego, ale to jeszcze pół biedy, bo to prawie każdy zna już na pamięć, wie co wydarzyło się dalej i jak to się kończy. Czy też adaptacje Chłopów Reymonta i tak dalej. To są rzeczywiście ryzykowne warianty radiowych słuchowisk, a na pewno w Trójce ryzykowne, bo musimy zamknąć się w czasie, no powiedzmy 45-50 minut. Więc to ograniczenie istnieje, ale my wiemy, dlaczego ono jest. Raz zaryzykowaliśmy, no i zaprezentowaliśmy słuchowisko ponad 70-minutowe sprzed prawie 40 lat, w świetnej obsadzie, no ale no nie doczekałam się żadnej odpowiedzi na pytanie ewentualne, czy państwo sobie życzą, żebyśmy tak częściej. Trochę żartuję, bo cóż nam pozostało. No ale teraz wróćmy do pańskiej sztuki. Te cechy, które wymieniłam parę minut temu, sprzyjają oczywiście sztuce radiowej, a teraz o tym, co nie zdążyło jeszcze sprzyjać, bo pan to wymyślił. Czyli po prostu jest pan tutaj, najkrócej mówiąc, nowatorem. No i o tym rozmawialiśmy szerzej, kiedy spotkaliśmy się z panem i z Anią Wieczór Bluszcz, więc nie chciałabym za bardzo powtarzać się. Przygotowałam trochę inny wariant naszej rozmowy, ale te elementy najistotniejsze muszą się tutaj pojawić. W jakim sensie jest pan nowatorem? Otóż zaproponował nam pan grę stylem, formą, frazeologią, zaimkami, co fenomenalnie wydobyła Ania Wieczór Bluszcz, przy pomocy trzech aktorów to... Andrzej Mastalerz, Wojtuś, Przemysław Bluszcz, gość i w roli żandarma Robert Majewski. Jeżeli ktoś widział Lala Poland, to jest pan Karol. No właśnie, ta gra, którą pan sobie wymyślił i ja sobie z kolei wymyśliłam, że to rzeczywiście chyba na taką skalę w naszym teatrze współczesnym, radiowym na pewno, no, po raz pierwszy, no, w takim swoim stylu. Nie gombrowiczowskim, nie mrożkowskim, nie pilchowym, bo... No i teraz się muszę wytłumaczyć. Jest w tym być może jakaś odpowiedź na taką obawę. To wszystko zaraz się okaże, że z różnych obaw wynika, albo obawy temu towarzyszą, ale to chyba nie jest tak źle. Nie, tym ciekawiej. Żeby sztuka, którą piszę, nie była nadto doraźna, nie była nadto publicystyczna. I tego typu zabiegi na pewno sprzyjają temu, żeby możliwie nie osadzać w żadnym konkretnym czasie, w żadnym konkretnym miejscu, a być może, jeżeli się to tylko udaje, nie do końca w naszym świecie, bo mam takie przekonanie, to zresztą nie jest jakieś specjalnie akurat nowatorskie przekonanie, że publicystyczność zazwyczaj sztuce szkodzi, że słabiej uderza w teraźniejszość, jeśli uderza w teraźniejszość. Dużo mocniej to się dzieje, kiedy jest oderwana nieco bardziej. I być może, jeśli potrafię dobrze zrekonstruować moje plany podczas pisania, to taka myśl temu towarzyszyła z pewnością. Oczywiście zdarza się też inaczej, to nie jest jeszcze jakaś zasada, jak moja generalna opinia na temat sztuk. Są sztuki doraźne, które potem okazują się komentować coś zupełnie przeciwnego wciąż w trafny sposób. No, wesele wspomniane. No tak, osadzone jak mało co. Wciąż opowiada o nas. Mówi o wyłącznie jakichś prywatnych intuicjach. To nowatorstwo, które też nie było planowane oczywiście jako nowatorstwo, może wyszło. Ale nie wzorował pan się na nikim. Nie miałem nic konkretnego na myśli na pewno pisząc. Na pewno bym skłamał, gdybym powiedział, że z całą pewnością nic z moich lektur nie wpłynęło na mnie. Myślę, że i wymienione już nazwiska mogły się obić o ten proces. No najbliżej Gombrowicza jest, bo chociażby tytuł jest neologizmem, takim dosyć trudnym do rozszyfrowania, chociaż łacinnik czynił to by także z dobroduszną prostotą. Dziwny tytuł, tak jak Werdydurka na przykład. No, takie najprostsze analogie teraz sobie wysnuwam. No i ta groteska, która jest zawarta od razu, powiedzmy, w tej całej opowieści, jest też taka rodem z Gombrowicza. Jakieś echo, zwłaszcza w jakimś rytmie mowy Wojtusia. Jakieś echa są, natomiast nie potrafiłbym i może całe szczęście wskazać jakiegoś konkretnego źródła. Bo starożytnego żadnego, nie tak? Jakiś Arystofanes. Bliski mojemu sercu, jak nie sądzę, żeby miał duży udział. Żaby nie miały wpływu. Nawet żaby, mimo bliskiego mi tytułu, nie miały wpływu. Rozmawialiśmy także o hybrydzie formalnej, o takiej międzygatunkowej formie, że to jest antypoemat i bardzo panu się spodobało to. Poemat heroikomiczny, bo o to nam chodziło, jest budowany na takim dysonansie pomiędzy śmiesznym tematem, mało ważnym, a poważną formą, a tu jest odwrotnie. No i pan wtedy zaakceptował, za dużo nie komentując naszego odkrycia. Nadal uważam, że to jest ciekawa intuicja. No zwłaszcza, że wydaje mi się, że ta realizacja jeszcze podkreśliła to napięcie między tematem a realizacją formalną. Myślę, że przez te 3 miesiące teraz okazało się, że w ogóle temat będzie stał jakoś taki w bliższy sposób poważniejszy. Tym bardziej może dziś zabrzmi to jeszcze mocniej, ta antypoematyczność. O tym też pomyślałam, że te słuchowiska, które przywołujemy, czy sprzed lat, czy sprzed kilku miesięcy nawet, one nagle w tej nowej dla ludzkości sytuacji, te sztuki, te dramaty, te teksty brzmią zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy były prezentowane po raz pierwszy. No ale powiedzmy od razu, że chodzi o sprawę wielkiej wagi. To jest ten poważny temat, czyli no, tak jak to pan ładnie określił, problemów z komunikacją, z porozumiewaniem się nawzajem. Jeśli doszukiwać się, no to skojarzenie z tym, co się wydarzyło ostatnio i wydarza wciąż, jest oczywiste pod jednym względem. To faktycznie sytuacja izolacji jest bardzo trudnym sprawdzianem komunikacyjnym dla nas wszystkich. Pomijając fakt, że sama sytuacja izolacji stanowi niejako miejsce akcji sztuki, o której mowa. No tak, ale główny bohater Wojtuś w tym pierwotnym zamierzeniu jest szczęśliwy, że jest sam. To jest samotnik, mało gościnny, sobie liczy tam te ziarenka kawy i nie jest przygotowany na przyjęcie obcego. Tego, który nie zna jego zasad. To ładnie jest. Ania Bluszczy nam wyjaśniała. To może teraz posłuchajmy Ani. Przy tego rodzaju połączeniach, przy takim kontraście, to coś niezwykłego ma szansę się pojawić, dlatego że temat, który właśnie jest na serio, który jakoś porusza znacznie głębsze wartości i po prostu bardzo trudne, poważne tematy w takiej formie, bezpośrednio trafia. To jest właśnie metafora. W samej formie już jest metafora. A jak wiemy, metafora najcelniej i bezpośrednio trafia w adresata, to znaczy nie opieramy się intelektualnie przed treścią, nie opieramy się intelektualnie przed trudnością takiego tematu, przed całym bagażem i nie musimy po prostu oceniać przez dowcip, absurd, przez tą groteskę, która właśnie w takiej formie, jak w przypadku tego słuchowiska, się pojawiła. I muszę powiedzieć, że z wielką przyjemnością zrealizowałam ten tekst i to słuchowisko właśnie między innymi ze względu na język. Ten język jest niezwykle urokliwy, dowcipny właśnie, bardzo zgrabny i filuterny momentami. To też, mam nadzieję, słychać w wykonaniu aktorów. Jak piękna muzyczność ujawnia się w dialogach, jak w związku z tym ta lekkość się też pięknie realizuje. To jest bardzo wdzięczny tekst, myślę, dla też samych aktorów do grania. Tam też główny bohater mówi o zasadach i począwszy od tego, czy jest nasz, czy nie nasz, co to znaczy nasz, czy nie nasz. I okazuje się, przynajmniej w tej propozycji autora, że w momencie, kiedy umawiamy się na jakieś zasady i ktoś, ten obcy, te zasady przyjmie, to zaczyna być oswojony, zaczyna być nasz. I tak też tu się trochę dzieje. Czyli ta gościnność, powiedziałabym, że jest dosyć podstępna w takim wydaniu. To znaczy gościmy tak naprawdę kogoś, kto jest taki sam jak my. Kto jest właśnie nasz, a nie jest ten obcy. To jest bardzo ciekawe założenie, bardzo dające do myślenia i podstępne, prowokacyjne. Teraz przyszło mi do głowy, kiedy posłuchałam Ani powtórnie, że my przez ten cały czas izolacji, tęskniąc niejako za wyjściem do drugiego człowieka, czy nawet za podejmowaniem go w swoim domu, z drugiej strony coraz bardziej otaczaliśmy się obcymi, zasłaniając się maskami, wydłużając ten dystans pomiędzy nami a innymi, patrząc wrogo, sama to czyniłam, na tego, kto nagle zbliża się z naprzeciwka, a na przykład nie ma maski. Więc ta obcość towarzyszyła o paradoksie tej tęsknocie za innym, za tym drugim, za spotkaniem z drugim człowiekiem. Jeśli coś jeszcze mógłbym z tego wyciągnąć, to co mi się wydaje, że szczególnie uległo zmianie przez te 3 miesiące, to wyobrażenie sobie osoby o tak dużej dawce nieufności, jak bohater sztuki, było to wiele osób ciężkie do wyobrażenia. Okazało się, że są w nas gigantyczne pokłady nieufności, które tylko czekały na to, żeby się ujawnić. Tak. A jeszcze nawiązując do tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli zasad, to też jest sytuacja, w której zasady co chwila się zmieniają i próbujemy się możliwie najlepiej, możliwie najgrzeczniej z tym oswoić, ale zasady zmieniają się często, nie są dla wszystkich jasne i myślę, że to też jest jakoś odlegle może tematem tego, co można wysłyszeć w słuchowisku. Pomijając fakt, że jeszcze faktycznie jest tam wątek kontaktu jakiejś władzy z człowiekiem i tego, może jak władza nie bierze do końca odpowiedzialności za to, że porozumiewa się z obywatelami wyłącznie niezbyt dobrze skomunikowanymi zasadami, które często ulegają zmianie. Tak, a nieprzestrzeganie zasad wywołuje w tych, którzy przestrzegają, agresję. Szczególnie się to objawia oczywiście, kiedy ktoś, kto nam te zasady sugeruje, też ich nie przestrzega. Ale wróćmy jeszcze do języka, bo obok owej gościnności potraktowanej metaforycznie, jak zwróciła Ania uwagę, to właśnie język jest bohaterem. To, co pan wyprawia z tym językiem, ja już o tym wspominałam, o tych grach, o tych zabawach, ale to, co pan wyprawia z językiem, jest rzeczywiście na bardzo wysokim poziomie, żeby panu było miło, no ale też jest bardzo właśnie zabawne to, powoduje komizm obok stylu gry aktorów. Mhm. Zresztą tak na marginesie przypomnę, że pan był nawet zaskoczony, że ta sztuka jest tak zabawna, tak. Że napisał pan taką zabawną sztukę. W mojej intencji to napięcie między formą groteskową a treścią miejscami śmiertelnie poważną. Może bałem się, żeby był tak duży, okazało się, że nie było czego i można było zrobić to jeszcze śmieszniej. Te przykłady jeszcze bardzo proszę, bo stworzył pan taki własny świat językowy bohatera głównego. Mowa tu oczywiście o jego wersji przekleństw i powiedzonek. Chciałem sprawdzić może, czy uda się faktycznie oderwać zupełnie od tego, co znamy i takich przekleństw powiedzonek, czy przysłów, czy modlitw, które znamy, oderwać od wszelkich istniejących. Co jeszcze miało na celu, co zdaje się do pewnego stopnia przynajmniej się udało faktycznie, zbudować świat odrębny. Jest to alternatywna rzeczywistość, w której istnieją po prostu inne przysłowia, inne powiedzenia, które brzmią znajomo i odczuwamy je na jakimś poziomie emocjonalnym. I to, co chciałem, żeby się udało i chyba to w miarę się udało, to żeby słuchacz, słuchając słuchowiska na temat problemu komunikacyjnego, odczuwał jednak raz na jakiś czas tę przyjemność, którą mamy zrozumienia się nawzajem, kiedy posługujemy się idiomatycznymi wyrażeniami. Kiedy werbalnie sztruchamy się łokciem, puszczamy do siebie takie słowne oko, mimo że posługujemy się masą rzeczy, których literalne znaczenie nie ma żadnego sensu, to wyczuwamy, wiemy, co one znaczą, żyjemy w jednym kodzie kulturowym i o takie małe przyjemności z słuchania Wojtusia też mi chodziło. I od paru osób słyszałem, że w scenie, kiedy następuje wymiana przysłów, to znaczy prośba o dokańczanie tych nieistniejących przysłów, to od paru osób słyszałem, że to się udało, bo dopóki nie padło już piąte, przez pierwszych kilka osoby te były przekonane, że po prostu są jakieś nowe przysłowie, których nie znali, a to na szczęście się udało. Jeszcze znalazłam jedną taką cechę, która wyróżnia tę pańską sztukę, mianowicie umiejętność połączenia właśnie czegoś, co jest bliskie naszej rzeczywistości na swój sposób, na przykład metaforycznie ją komentuje, a z drugiej strony od tej rzeczywistości jest w stanie nas oderwać. Padło słowo alternatywne. Ja w czasie tych 2 miesięcy, przygotowując takie nocne audycje Trójka pod Księżycem, walczyłam o to, żeby stworzyć wokół siebie, zarazem słuchaczy, świat, który stanowi alternatywę dla tego, co przeżywamy w dzień. Czyli żeby się oderwać, zabroniłam używania słowa na K. I jeżeli rozmawiać, to właśnie próbując cały czas budować ten taki świat, który istnieje obok i który pozwoli nam na dystans. I panu właśnie, tak sądzę, co teraz odkrywam dopiero w tej nowej sytuacji, udało się. Cieszę się. Muszę uważać następnym razem, jak pan napisze sztukę, żeby za pana nie wypowiadać różnych wniosków, nie stawiać diagnoz, tylko dać panu szansę, bo tak obawiam się, że my pana zamykamy przez to, że proponujemy własną wizję pańskiej sztuki, zamykamy pana na możliwość wypowiedzenia swojej wersji. Może pana trochę zablokowałam jednak. Nie, no faktycznie to nie jest do końca tak, że czuję się w pełni swobodnie, mówiąc o tym, co napisałem, ale bardzo się cieszę ze wszystkiego, co wypływa od innych osób na temat tej sztuki. To mi wystarcza. Nie, naprawdę, podnosi nas pan na duchu, czyli wrzuca nas pan w świat alternatywny, gdzie jesteśmy akceptowani i tak dalej. A teraz jeszcze należałoby coś usłyszeć od łacinnika. Więc cóż łacinnik miał nam do powiedzenia w teatrze radiowym? Czy ograniczymy się do tytułu i jego rozszyfrowania ponownego, bo może państwo nas nie słuchali wcześniej? To zacznę od tego na pewno, a potem się zastanawię, czy coś jeszcze wynika z mojego łacinnictwa dla tej sztuki. Taka sztuka jest zatytułowana Pacierz Nościerz. Słowo pacierz pojawiło się w polszczyźnie jako spolszczenie słowa pater, rozpoczynający najbardziej znaną modlitwę chyba, Pater Noster, czyli Ojcze Nasz, słowo ojciec, które w wołaczu brzmi tak samo, pater, spolszczone brzmi pacierz. Takich spolszczeń jest trochę, jak wiem, słowo animus od słowa animus, czy finis od słowa finis. Oho. Albo moje ulubione chyba spolszczenie jeszcze z kręgu kościelnego, słowo chryzma, greckie z kolei, oznaczający maść. To znaczy krzyżmo. Krzyżmo jest po prostu takim spolszczeniem, więc pacierz jest jednym z tych spolszczeń. A drugie słowo jest moim wyobrażeniem, że tak również odbyłoby się spolszczenie słowa noster, czyli nasz. Pacierz nościerz stąd. I jest to taka wizja właśnie jakiejś swojskości nałożonej na coś znanego. Jako taka formuła, która już nic nie znaczy sama w sobie, co właśnie bardzo często towarzyszy różnym zjawiskom religijnym na całym świecie. Tak było z łaciną w czasach, kiedy łacina podupadała i właściwie ulegała różnym zabawnym przeinaczeniom, ale wciąż służyła i wciąż działała jako jakiś emocjonalny nośnik. Jeśli w tytule jest jakaś myśl, to właśnie taka sugestia takiego toru, żeby pomyśleć o czymś, co jest oderwane troszkę od swojej etymologii, na pewno od semantyki, bardzo jest jakimś zaklęciem, które działa. I jest to może jakaś propozycja jednego z możliwych kluczy myślenia o tym, jak ten komunikacyjny problem rozwiązać. Nie rozwiązać, to za dużo powiedziane, ale jak się przynajmniej nad nim zastanowić. No i się rozgadałem. Bo miały być jeszcze jakieś inne przykłady. Ale... Ach, to tak, to prawda. No właśnie, ale chyba zwolnię pana z tego, bo czasu mamy niewiele. To teraz, proszę pana, nadszedł ten moment, żeby przypomnieć tę pana miniaturkę, bo tak należałoby określić przypominane dzisiaj, przywoływane dzisiaj słuchowisko. Zaczynamy? Zaczynamy. Pan Mateusz Żabokulicki, autor sztuki, która otrzymała nagrodę w naszym konkursie Nasłuchiwanie. Gościnność. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teatr Polskiego Radia. Mateusz Żabokulicki, Pacierz Nościerz. O! 204 to jest coś! 204 to nie jest byle co! 204 to jest to! A mówił mi ojciec, ciesz się! Tak mi ojciec mówił. Wojtuś, ty to się ciesz, że wojny nie ma! Tak mi gadał. Wojtuś, ty to się ciesz, że wojny nie ma! Tak mi ojciec ględził. Wojtuś! Tak mi właściwie truł. Ty się lepiej ciesz, że wojny nie ma, bo jak wojna by przyszła, Wojtuś, to ty byś, Wojtuś, tygodnia nie przeżył. Tak mi mówił. A teraz co? Co teraz? Co? Wojna przyszła. A Wojtuś co? A Wojtuś przeżył. Mało tego, 204 zaoszczędzone ziarna kawy, a ojciec co? Nie żyje. I co teraz? I głupio. To znaczy, jak jest niebo i patrzy ojciec na Wojtusia i jego zaoszczędzone ziarna kawy z góry, to pewnie mu teraz trochę głupio. A jak nie ma nieba, to trochę głupio ogólnie. A co tam niebo? Ja mam 204 zaoszczędzone ziarna kawy. To plus 306 skitranych w poduszce, plus 153 zajwanione łysemu, plus 37 zabezpieczonych przy okazji innych hachmęctw, to jest razem, tak jest, plus tego 5, 6, 7, to jest razem, to jest razem 700